masz w sobie, co w sobie masz. Moja muzyko, która mnie dobrze zna. Moja muzyko, co o mnie wszystko wiesz. Mój narkotyku, który mnie kiedyś zjesz. Który mnie kiedyś